بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 27 mwezi wa Rabiu Athani mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shamailun Nabii sallallahu alaihi wasallam lilimam Abi Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. بإذن الله تعالى تنزل باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. ملango ambao watataja yale yaliyopokelewa katika kueleza maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akiishi vipi? Akila nini? Kile alichokuwa nacho katika dunia. Qala sabaqat hadhihi at-tarjuma fi al-bab at-tasi'i wa awrada hunaka hadithain. Ukirudi nyuma katika mlango wa 10 utakuta mlango huu huu tumeupitia huko, akataja chini yake hadithi mbili. Wa aadaha huna dhakiran jumlatan min al-ahadith al-mubayyana li'aish an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Na hapa huu mlango ameurudia tena, ikiwa chini yake ametaja jumla ya ahadith. Mwanzo alitaja hadithi mbili, lakini hapa atataja hadithi nyingi zaidi, hadithi zinazobainisha maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiishi vipi. Wa annahu kana kafafan, maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam na riziki yake ilikuwa ni ile inayomtosheleza kiasi ambacho akihitaji peke yake, si zaidi ya hapo. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يهتم للدنيا. متوم صلى الله عليه وسلم هكونا اهتمام للدنيا، وإنما كان اهتمامه للآخرة. هم ياك يوتي اهتمام ياك يوتي لكون آخرة. فكان يكتفي من الطعام والزاد ما فيه البلغة والكفاية. Walikuwa kitosheleka na chakula kiasi ambacho ataishi, kinachoweza kumtosheleza tu hata kwa siku ile. Na hilo litosheleka nalo mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli maudhui hii, hasa katika asri hii tunaoishi, Muislamu aihitaji sana. Sababu hapa wallahi utasoma mambo utaona haya juu ya nafsi yako unavyoishi na namna alivyokuwa akiishi mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka wakati mwingine ikiwa wayaelewa haya waweza kujiuliza, yani hivi tunavyoishi hivi na bado tu kuna watu waona kuwa wanadhiki katika maisha yao. Imefikia hali watu akili zao ni kuwa saada iko katika kula chakula kizuri na kuvaa vizuri na kupanda kipando kizuri. Wengi katika watu kufikiria saada na kufaulu na furaha katika hii dunia ni mtu kuwa na utajiri, wengi katika watu. Sasa tutamuona kiumbe mbora kabisa ambaye hakuna kiumbe mbora zaidi yake, na namna gani aliishi katika huu ulimwengu. Kisha kila mmoja ajitie kwenye mizani. Na haya tukiyazungumza haimaanishi kuwa sasa nenda kafanye maisha yako yawe magumu, usile, usifanye. La, la, la. Kile alichokujalia Allah subhanahu wa ta'ala mshukuru, na ukitekelezee ile shukrani yake kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. So pengine wewe ukipewa maisha kama haya huwezi kusubiri. Hadithi ya kwanza, قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. النعمان بن بشير رضي الله عنه أسيما ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني وصلتم إلى حال من العيش بأن أي شيء ترغبونه وتشتهونه من الطعام والشراب تجدونه متيسرا لكم. نهاية آية زمومز وكاتب وحاي ومصحابة مفكي حالي كتك مايشا چوچوت من چوكتاماني كتك چاكولا نكينواجي مكيباتا سهالي كبيس نهيندي وحالي ليفو. سسايفي pengine kila mmoja wetu ambaye ana nyumba yake, sizungumzi vijana ambao hawajaoa wala kile kinachopikwa ndani ya nyumba, akifika nyumbani atasumbuana na mkewe, leo tupike nini? Na hivi ndivyo vinavyotokea mpaka wakati mwingine hakuna swali ambalo natatiza kama leo tupike nini. Mwisho jamaa huandika timetable: Jumatatu pilau, Jumanne biriani, Jumatano nini, wali na mchuzi wa papa, sijui wali na mchuzi wa samaki. Masha Allah, mwanzo mpaka mwisho kile unachokitaka wapika, kinywaji unachokitaka wakipata. Si ndio hali yetu? Ndio hali yetu. Wachache sana hata wale ambao wasema, mtu akwambia hapa mimi maskini, mimi mrongo, mi sijui kama leo kuna maskini isipokuwa wachache sana. Mtu wala milo mitatu maskini, asubuhi iwala, ghadaa iwala, ashaa iwala, kisha bado ajiita maskini. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam asema laqad raaitu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batnahu, wad-daqal huwa at-tamru ar-radi. An-Nu'man radiyallahu anhu asema nimemuona mtume wenu sallallahu alayhi wasallam hapati hata tende mbovu za kumjaza tumbo lake. Wacha tende nzuri, tende mbovu, zile zilizo na wadudu, zilizoharibika mazita. Kuna wengine wakipewa, ah, tende gani? Ramadhani kijaambiwa, hizi za mwaka jana hizi ndo tutoletwa sisi. Tena na maneno kweli kweli, na yenyewe anzipata mtini, hakuja nazo yeye, amepata pale pia alalamika. Mtume swalla sallam hizo tende mbovu hakuwa akipata kiwango cha kujaza kwenye tumbo lake. Ay annahu sallallahu alayhi wasallam la yajidu min at-tamri ar-radi ma yamla batnahu. Mtume swalla sallam alikuwa hata tende mbovu hapati kiasi ambacho atajaza tumbo lake. Fa kayfa bi jayyidihi fadlan an ajwadihi. Vipi ile iliyo nzuri, wacha iliyo bora zaidi. Leo pia katika kula tende, alhamdulillah, mtu aweza kwenda duka la tende akauliza tende, akasema ipi ni nzuri zaidi, nataka ile nzuri zaidi, akala anavyotaka. Ninasema ni muhimu sana mtu kusoma mlango kama huu, akumbuke neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemweka ndani yake, na pia akumbuke kuwa hii dunia si chochote. Lau kama hii dunia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kitu kikubwa, basi wa kwanza ambaye angelifunguliwa katika dunia ni mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, angepewa yeye mwanzo. Wacha kuzunguka zunguka kichwa chako hivi, ukiangalia yule Allah amemneemesha na hiki, ukiangalia yule amemneemesha na hiki, wajiona kuwa wewe ni mnyonge. La, wewe unacho kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, shukuru na ukinai na kile kichacho ulichokuwa nacho. Qala rahimahullah hadathana Harun ibn Ishaq qala hadathana Abdatu an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha radhiyallahu anha qalat إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا تمر والماء. هي ndio nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha radhiyallahu anha ummul mu'minin asema maneno haya, tulikuwa sisi watu wa familia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuweza kukaa mwezi mzima kuwashwa moto ndani ya nyumba, moto hauwashwi. Waishi vipi? Atamr walma, tende na maji. Jaribu wiki hivi kula tende na maji, kama ujikuni wewe kifua wewe mpaka ukajua hiki nini, namna inavyochoma katika kifua tende. Lakini kuna watu waliishi nayo, hakuna budi waliishi nayo. Si kuwa wachagua, wakichagua utachagua vitu vizuri, ni kuwa hakuna isipokuwa hiki, tende na maji mwezi mzima. Mtu aishi tende na maji mwezi mzima. Qala Sheikh Abdul Razzaq wa huwa nadhiru alhadith almutaqaddim wa hadha kulluhu yadullu dalalatan bayyinatan ala hawani ad-dunya ala Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dalili ya wazi juu ya utwevu wa dunia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si chochote dunia mbele ya Allah. Wa illa fa inna ashrafa ibadillahi wa afdalahum wa akmalahum wa a'zamahum ubudiyatan lillahi subhanahu wa ta'ala huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. La, si hivyo. Mja mtukufu katika waja wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, aliyembora na mkamilifu zaidi, anayemuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa, ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaula hawanuha indahu la khassahu biha. Lau kama hii dunia si twevu mbele ya Allah, angemhusisha nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kungelikuwa hakuja sikika leo tajiri aliyepita ulimwenguni kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingelikuwa dunia ina maana mbele ya Allah, sababu yeye ndio mbora wa viumbe, ndio kipenzi chake Allah subhanahu wa ta'ala, angemhusisha yeye kumpa hii dunia. Lakini la, wako viumbe waovu ambao walipita katika ulimwengu na Allah akawafungulia katika dunia, na mpaka leo wewe angalia, waweza kuona katika wale ambao wameorodheshwa kuwa ni matajiri ulimwenguni. Sijui hii orodha utengezwa vipi, Allahu aalam, pengine labda kuna wengine matajiri wamekaa tu. Si lazima mtu azungumze kwa yeye mtajiri. Lakini wameorodheshwa. Utakuta kuwa pengine katika wale kumi wale wa mwanzo ulimwenguni takriban wote ni kufara. Ikiwa kuna Muislamu basi ni mmoja wawili hivi. Mfano tu, ukiangalia ile listi wakuta kuwa wa kwanza kabisa kafiri. Kafiri tena ukimsoma kafiri ni muovu kweli, pengine namna anavyopinga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuleta ufisadi katika ardhi, hakuna mfano wake. Lakini Allah akamfungulia katika dunia, sababu si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hii dunia. Laqaba qawsi ahadikum fil janna, ile nafasi ile inayochukuliwa na uta wa mmoja wenu peponi. Mtume salamu mbe masahaba, uchukue uta ule, uweke peponi. Ile sehemu ambayo itafinika ile, sini ndogo sana. Khairun mina dunia wa mafiha, ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani yake. Sasa mtu aingia peponi apewa ardhi ya pepo, ardhu hasama wal ardhu. Ikiwa hii sehemu ndogo tu, khairun mina dunia wa mafiha, hii dunia itakuwa nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na mifano kama haya iko mingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza ile neema ya peponi, hadithi inaeleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamchukua an'am ahli dunya min al-kuffar au min ahli an-nar, yule aliyeneemeshwa zaidi hapa duniani katika watu wa motoni ataletwa, na ataletwa abas ahli dunya min ahli al-janna, yule aliyeishi maisha ya dhiki kabisa katika watu wa duniani hapa katika watu wa peponi pia ataletwa. Kisha atukuliwe huyu aliyeneemeka katika watu wa motoni, fayughmasu ghamsa fi an-nar, kisha atachochwa hivyo atolewe motoni, na huyu mwingine ataingizwa peponi aregeshwe. Kisha huyu wa motoni aulizwe, hal ra'aita na'iman qat, ushawahi kuona neema wewe qat katika maisha yako? Fayakulu la wallahi, neema zote zimesahaulika kwa kuchochwa tu mara moja. Asema sijaona neema mimi kabisa, na huyu ndiye aliyeneemeshwa zaidi hapa duniani katika watu wa motoni. Na yule ataulizwa, na wewe ushaona dhiki qatu, ushaona dhiki wewe, na alikuwa katika dhiki hapa duniani? Fayakulu la wallah, sikumbuki mimi kuona dhiki. Ameingizwa tu ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ile neema ambayo ataipata, mtu atasahau kabisa ile dhiki aliyopata hapa duniani. Kama vile aliyeneemeka katika hii dunia katika watu wa motoni, akiingia tu motoni, zile neema zote hapa duniani atazisahau zote, za ruka mpaka akiulizwa hakumbuki kama alineemeka hapa duniani. Kwa hivyo kama hii dunia ingelikuwa ina uzito na ina maana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wa kwanza angehusishwa naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa wengine waona neema ni mtu kufungukiwa katika dunia, la, siyo tu hiyo, ni neema ndiyo katika neema za Allah, ikiwa mtu ataitumia katika njia ya kumkaribisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini na wewe usione kuwa hii ndiyo neema basi, hakuna nyingine, ukasahau neema ya Uislamu, neema ya hidayah, neema ya kuwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wengine ule umaskini ni khairi kwao kuliko lau kama angelifunguliwa katika dunia, kule kubaki vile alivyo ni khairi kwake. Msikitini kukiadhiniwa, yuko msikitini uswali, akifunguliwa tu katika dunia ikawa ni sababu ya yeye kuangamia. Kwa hiyo huwezi kujua kipi ni khairi kwako wewe alichokujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya, waridhika na ule mgao aliyogawa Allah subhanahu wa ta'ala. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا من عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامع الحديث بهذا الإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح، تشهد له أحاديث أخرى صحيحة زيك حديث زي ما ثبوته كتك جنبيني كتك صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال inna yawma al-khandaqi nahfiru. Jabir asema siku ya khandaq tulikuwa twachimba, twachimba handaki. Fa'aradat kudiyatun shadidatun faja'u an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam faqalu hadhihi kudiyatun aradat fil khandaqi faqala ana nazilun. ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. نتوما صلى الله عليه وسلم قد كفيت في خندق وريشين بهنداك لله مصحابة وككمبانا نجيوة كوب وقوم سانا نتوما صلى الله عليه وسلم كمين تالي شوكي شوكا ميمي ملي فونجي. Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka kushuka akinyanyua lengo yake amefunga jiwe katika tumbo lake kwa njaa. Nasema Jabir hatukuonja chakula siku tatu. Twachimba hatujaonja chakula siku tatu. Hakuna kitu chakula. Masahaba kaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumshtakia ile. Mfunga jiwe, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunga mawe mawili aswa. Yani kile kilichonipata mimi zaidi yenu. Alayhi salatu wassalam. Qala Abu Isa hadha hadithun gharibun min hadith Abi Talhata la na'rifu illa min hadha alwajh. Wa ma'na qawlihi wa rafa'na 'an butunina 'an hajarin hajar kana ahaduhum yashuddu fi batnihi alhajar min aljuhdi wadh'af alladhi bihi min aljuh. Sema alikuwa mmoja wao akifunga kwenye tumbo lake jiwe kwa sababu ya ile dhiki anaoipata katika tumbo lake na udhaifu kwa sababu ya njaa. Alhamdulillah. Ingelikuwa iko wakati huu ndio mambo haya yapata watu, si wengi wangekimbia. Masahaba wacheni waitwe masahaba tu, wacheni na daraja yao, hakuna mtu aweza kufikia. Ah, leo mtu ambiwe sasa dawa ndio hivi mambo, unafunga jiwe kwenye tumbo. Ah, mwanzo masufi wangekimbia zamani. Ah, masufi hao wangelikuwa wa kwanza kukimbia. Wewe hata usiwakimbize mali, waletee maulidi bila pilau uone kama wakimbii. Si khandak kuchimba, maulidi bila pilau. Siku ya kwanza, siku ya pili alikatena, kuna maulidi kwangu. Wesi ni ule mwaka jana ulitualika. Alafu kutoa kitu. Hata mwaka upya stoi. Mwaka upya stoi. Makaribisho uone kama husomi maulidi khurafi wewe na watoto wako. Hakuna atakayekuja bwana. Alul bid'ah. Muona na waonea jamaa. Wallahi kweli. Na nyinyi angalieni ulizeni. Ije hapa waambie sasa kuchimba handaki alafu mambo kufunga mawe tumboni. Watu wa kwanza kabisa kukimbia ni ahlul bid'ah. Hawana ghaira na dini. Masahaba walikuwa watu wa sunna bana. Washikamana na mafunzo ya Mtume sallam kisawa sawa. Na walikuwa watu wa tauhid. Imani zao zina nguvu. Na kumtegemea kikweli Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana walikuwa hawatikisiki katika mawakif sahaba, sehemu ambazo ni nzito, kwa sababu wao wafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya akhira. Ndiyo maana wakawa waweza kusubiria katika misimamo mizito kama hii. Shakauna ila Rasulillah sallam aljua farafa'na an butunina an hajarin hajar. أي كل واحد منا ربط بطنه بحجر من الجهد من الجهد والضعف من أجل أن يسكن الجوع كما وضحه المصنف رحمه الله. كلا موجة لكو مفنغ جيوة إلي كتوليزة إلي ندا سابو تومبو لكي وحدين شاكولا لكي وحدين شاكولا لسنبوة سانا وكات مجين وسكي كما كوا ليا وبيبو ساسايو كولفنغ جيوة ni kama waliambia kuna kitu. Yani lihisi kama limejaa. Kumbe hamna kitu, lile jiwe liko nje. Sasa ile kelele ile ya tumbo yaondoka. lakini sio eti kuwa basi ndio utajihisi ushiba, ule udhaifu huko, lakini angalau kidogo umepunguza ile dhiki unaoipata na tumbo lako, kama alivyoeleza al-musannif rahimahullah, tulize ile njaa. والإنسان إذا اشتد به الجوع فإنه يضغط بيده على بطنه فيحس أن الجوع قد خف. نمتو كيسكي أنجا سانا وزويا لتمبراكي كم كونو أحس كدوغو لنجا فانين إمي بنغوا. فكان الصحابة رضي الله عنهم تطول بهم فترة الجوع أحيانا فلا يكفي عندئذ الضغط على البطن باليد. مصحابة لكو لنداي كتكو مدمريف وكتمنجيني kiasi cha kuwa mmoja wao haitoshelezi kuweka mkono wake kuzuia tumbo lake. Fakana alwahidu minhum ya'khudhu hajaran saghiran wa yashudduhu ala batnihi, kama mmoja chukua jiwe dogo hivi aliweka kwenye tumbo kisha alifunga lile jiwe ili lizuie lile tumbo lake. Falamma ishtadda bihim aljuu ja'u ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yashtakuna ilayhi aljuu, njaa ilipozidi wakaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam sahaba kumshtakia ile ndao anayoisikia, kuna njaa ya Rasulullah, pengine labda yani aweza kuwaombea au chaweza kutokea chochote kile labda kiko pale watu wakala. Farafa'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an batnihi an hajarain min shiddati aljuu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonyesha yeye amefunga mayo mawili haswa kwa ile ndao iliyompata. Na hapa kuna kisa tarifa kilitokea na Jabir mwenyewe anaeleza hii hadith katika Bukhari. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma alipomuona Mtume sallam na hali kama hii akamhurumia sana, na yeye mwenyewe ana njaa, akakimbia nyumbani akamwambia mkewe, kuna kitu kimebaki, ile hali ndio muona nao Mtume sallam, siwezi kusubiri, si mimi wala si yeye, hali ya Mtume sallam alionao nzito. Akamwambia kuna kibuzi tu kimebakia chetu kile, basi wacha. Akamchinja, akamwambia wewe tayarisha nyama, mimi naenda kumuita Mtume sallallahu alaihi wasallam aje. Mkewe akamhusia akamwambia, chunga ni kijibuzi kidogo hiki, sije watu wengine wakasikia, mwambie kwa siri uje naye peke yake. Basi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma akaenda kumwambia Rasulullah, amechinja kibuzi lakini kidogo hakitoshi hapa, na watu wana njaa. Hebu fikiria, watu wote wana njaa. Sasa haya ndio yale ngilikuwa naita, ungeangalia wenzako hivi, jamaa huyo ukamkimbia mwenzako, kimbia wenzako enda kula wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, jamani kuna chakula huku. Jabir asema, la haula illa billah, watu wote hawa nitawapa nini? Arudi nyumbani amwambia mkewe, sikiza, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema funika ile sufuria hivyo hivyo, usifungue, atakuja yeye kupakua. Yuajana nani? Akiangalia kundi asema, si nilikwambia wewe? Asema, si mimi, mimi namwambia Rasulullah wewe tu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio waita wale wote. Asema, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mwache aje. Mtume salama kaje. Akawa yeye ndiye apakua. Waingia watu kumi kumi. Mwala, mkimaliza mwatoka. Waingia wengine, mwala, toka. Mpaka wakaisha wote, wala wakishiba wakitoka. Wala wakishiba wakitoka. Hatudanganye na wewe pia, wangu unaotemea mate ule. Hauishi, muongo. Hii ni muujiza khasa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakala mpaka wakamaliza, na Mtume sallam akala. Jabir ibn Abdullah amwambia, naonekana kwamba ile nyama iko vile vile ilivyopikwa, haijapungua chochote, na hii ni muujiza Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Mtume sallam hii katika ghazwat Khandaq. Wakala masahaba wote kwa kile kibuzi kimoja tu, na hii ni muujiza Allah amempa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama zile stori za mtaani, sijui kuna mahali, sijui mtele wasomewa ni mrongo wanafanya, labda mwalishwa chicha, hamjui, lakini uongo. Mchele utapika tu hapa, ndiyo chakula chaweza kuwa na baraka, lakini namna hii ni muujiza. sababu haiwezekani kibuzi kile kile ambacho kiweza kutosha watu wawili kikatosha watu maelfu katika ghazwat Khandaq. Hii si chochote isipokuwa ni katika alamat nubuwati an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Na muujiza kama hii imetokea mara kadhaa, na sahaba katika tukio lingine akamwalika Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa yeye ndio yopakua kila wakati atoa mkono, vedete tena mkono mwingine yotoa, tulete tena mkono mpaka ile sahaba zikoni mbuzi ana mikono mingapi? Maana kila saa toleo. Akamwambia ungenyamaza ningewatolea mpaka unsema hivyo sasa kuna tena. Lakini ingekuwa kila wakati natolea. Na hii pia ni muujiza aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hadithi inayofuata ni ndefu, nimekusudia kuiacha. Nafikiri kikao cha kesho tutasoma hadithi hiyo peke yake inshallah biidhnillah, na ina mafunzo makubwa sana katika yale yanofungamana haya tuliyozungumza leo. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.